1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Terreurgroep Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op een moskee in de Afghaanse stad Kandahar. Daarbij vielen gisteren zeker 32 doden en tientallen mensen raakten gewond. Twee terroristen schoten de bewakers van de moskee dood en bliezen zich vervolgens binnen op. Er waren toen zo'n 300 gelovigen aanwezig. Het was de tweede grote aanslag van IS op een Sjiïtische moskee in Afghanistan in een week tijd. Vorige week kwamen zeker 50 mensen om bij een zelfmoordaanslag in Kunduz. De verdachte die is opgepakt na de fatale aanval op de Britse parlementariër David Ames is een Brit van Somalische afkomst, melden meerdere media. Het gaat om een 25-jarige man. Hij had een mes bij zich toen hij werd gearresteerd. Ames werd doodgestoken bij een werkbezoek aan zijn kiesdistrict. De politie gaat ervan uit dat de dader alleen handelde. Over een motief is nog niets bekend. The Independent schrijft dat de politie er rekening mee houdt dat het gaat om een islamitische terreuraanslag. Het lichaam van een Duitse vrouw die sinds de overstromingen van afgelopen zomer werd vermist is enkele weken geleden aangespoeld in Rotterdam. Dat bevestigt de Rotterdamse politie na berichten in Duitse media. Het lichaam van de ruim 60 jaar oude vrouw is vermoedelijk via de rivier de Aar in de Rijn beland en zo ruim 300 kilometer meegevoerd. Eind september ontdekten onderzoekers na DNA-onderzoek van wie de resten waren. Bij de overstromingen in Duitsland vielen meer dan 180 doden. Er worden nog altijd mensen vermist. De Amerikaanse regering wil dat het Hoge Rechtshof de abortuswet in Texas terugdraait. Die werd vorige maand ingevoerd en houdt in dat vrouwen geen abortus mogen ondergaan als de hartslag van de embryo te horen is. De Amerikaanse regering vindt dat in strijd met de grondwet. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het flink af. In het binnenland is vorst aan de grond mogelijk. De komende dag zijn er zonnige perioden. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Ja, mag ik even absoluut stilte alstublieft? Want dit is ook nog een radioprogramma. En het is nogal storend om op de radio te luisteren naar een hoop geroezemoes op de achtergrond. Want waar zijn we, Vincent? We zijn in Tivoli-Vredenburg. En wij doen vandaag onze vink live vanuit de KF Heinfoyer. Dat klinkt echt hartstikke goed. Maar, kijk, dat is natuurlijk even voor het geval u dit beluistert op in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 oktober. Kom hier niet meer heen. Het is helemaal vol. Het is echt totaal uitverkocht. Afgeladen. Bovendien is het nu eigenlijk zondag, maar dat mogen mensen niet weten. En ook als u luistert in 2048 via de podcastfeed. Dat kan ook nog. Dit was een uitzending uit 2021. We kwamen net uit corona. Ja, er nog middenin. Niemand meer dan tegen die tijd. Maar dat was een soort virus. Nou ja, nee, daar gaan we het niet meer over hebben. Nee. Oké, okay, zullen we dan maar gewoon beginnen? Ik heb een heel ander mengpaneel. Ik voel me echt best wel een beetje ontheemd. Ik ga gewoon op een knop drukken en kijken wat er gebeurt. Vink. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Miro Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, goedenacht, goedemorgen, goedemiddag. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland. En voor deze ene keer zitten we niet in die grijze bunker op het Hilversum Mediapark, maar zitten we met prachtig uitzicht over Utrecht. En het is notabene dag. Maar kom hier niet heen, want als je dit op de radio luistert, want dan zijn we er niet meer. Het is te laat. Ik presenteer u, en er mag geklapt worden, de radio-essayist van NRC en singer-songwriter Vincent Bijlo. Goedemorgen. En aan mijn linkerzijde voor de kijker rechts, Stan Putman van de Volkskrant. Ja! Stan Putman, dames en heren. Ook van de partij, en daar gaat u straks nog heel veel van horen, Mariska Reimerink. Want ja, jongens, er wordt live muziek gemaakt. En ik ben trouwens Milou Brandt, zonder krant. Ik ga ook niet zingen vandaag, helaas. Nee, maar dat is wel. Maar wat we wel gaan doen is podcasts bespreken. We hebben er alle drie een aangedragen. En er is nog een vierde podcast, want die is aangedragen door de luisteraar. En dan wil ik nu graag uw aandacht vragen voor het geavanceerde sterrensysteem, een korte instructie. Dat is een heel vernuftig systeem. We hebben 0 tot en met 5 sterretjes uit te delen. We delen halve sterretjes uit. We hebben heel veel fragmenten. We praten erover. En ik hoop dat jullie allemaal naar huis gaan met een leuk een leuke nieuwe podcast op zak. Ik ging even een geluidje ondertussen alvast instarten. Je kan contact met ons hebben door te mailen naar vink@avrotros.nl of een voicemail in te spreken op... op 035-671-7000. Er staat 24 uur per dag een voicemail. En we krijgen daar schunnige, nare boodschappen al binnen soms. Ja, en dat... Nee. Maar ook hele leuke. Niet weten. Er zitten ook hele mooie bij. Hele lieve en leuke. En, ja. Ja, het is liefdesverklaringen aan Milou en zo. Maar die zendt ze dan voorlopig weer niet uit. Die houd ik voor mezelf, inderdaad. Ja, precies. Er is nu niks binnengekomen. Wat betekent dat jullie echt aan het boffen zijn. Want er is dus een live chat vandaag. Is er iemand die contact met ons wenst te hebben in de zaal? Het is echt gewoon een live orale chat. Ik grijp die kans hoor, jongens. Live op de radio. Dit is heel ouderwets, van mond tot oor, zou ik maar zeggen. Ja, als niemand het doet, dan moet ik naar mijn moeder. Dus... Ja, want die is er natuurlijk ook. Die is er natuurlijk ook. Ja. De grootste fan. Staat het aan? Oké, ik ga er even naartoe. Vincent, praat jij de show vol? Ja, en er is familie van jou ook, Stan. Er is familie van mij, er is familie van jou. Het is eigenlijk één grote De bijlootjes, Mariska is mee, maar verder zijn. Laten de bijlootjes het weer hopeloos afweten. Wat leuk om hier te zijn. Sorry Vincent, ik praat even door je heen, maar ik ben bij mijn moeder aangekomen. Ja, ga je gang, natuurlijk. Dat ben ik wel gewend. Hallo, allemaal. Vind je Vink een leuk programma? Oh, geweldig, ik luister altijd. En daarnaast Bo Brandt, die heel enthousiast zat te wijzen dat mama iets te zeggen had, mijn zusje. Ja, nee, ik vind het ook heel leuk. Maar ja, ik ben niet zo'n grote fan als mijn moeder. U hoort het, ik heb een hele creatieve familie. Ze vinden het allemaal ontzettend leuk. Ja, ja. Laat leuk het thema zijn. Iedereen vindt het allemaal maar leuk. Ja, die mensen die het niet leuk vinden, die zijn hier ook niet waarschijnlijk. Nee, en anders kunnen ze nu de zaal verlaten. Daar is de uitgang. Nee, dan moet je ze even voor de microfoon halen. Dat is natuurlijk interessant. Nee, ik hou niet van kritiek. Oh. Zo, kunnen we eindelijk aan het leuke gedeelte beginnen. We gaan een podcast bespreken. En welke worden dat dan als eerste? We beginnen met De Schaduw van Dutroux. Dan is daar Vincent met. Oh ja, maar die is pas als derde. Eitje. Ja, maar je houdt jezelf ook niet altijd aan de volgorde die we hebben afgesproken. Okay. Maar je hebt gelijk. Eitje. Ja. Eitje. Ik heb aangedragen veel saus. En de luisteraar draagt aan Berlijn, het verhaal van de muur. We gaan beginnen met De Schaduw van Dutroux. Even kijken, waar ben jij? Daar. Welkom bij deze extra nieuwsuitzending. Dit is de dag van de Witte Mars, de Stille Mars door Brussel. In de hoofdstad worden vandaag tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen verwacht die willen deelnemen aan de uitzonderlijke manifestatie voor de rechten van het kind. De Mars is een initiatief van verschillende ouders van vermiste, ontvoerde of vermoorde kinderen. De optocht zal door de grote lanen van het centrum van Brussel trekken. Hij vertrekt om 2:00 aan het Noordstation. 25 jaar geleden vindt in België een van de grootste betogingen ooit plaats. De mensen dragen witte kleren, witte sjaals, witte petten. Ze hebben witte bloemen bij zich. Het is oktober 1996. En het land is in shock na een reeks gruwelijke kinderverdwijningen. Deels met fatale afloop. Ik vind het heel belangrijk om voor onze kinderen te betogen. Wij zijn er echt heel bezorgd voor. Ik vind dat dit zich zeker niet mag herhalen. Ik hoop dat dit helpt. Vier meisjes overleven de ontvoeringen door Marc Dutroux niet. Hun namen? Julie, Melissa, Anne en Eefje. Eefje, we hebben vreugde beleefd samen met jou. Je hebt blijde dagen gekend. Je hebt gelachen. Je was gelukkig. Slachtoffer Sabine zit 2,5 maand. Dat was hem. Hey, ik hoor mezelf niet meer. Je hebt ons dichtgeschoven, volgens mij. Nee, ik heb jullie heel erg... Oh, ik hoor je. Oh. Ja? Ja. Oké. Okay. Pardon, het is allemaal nog een beetje krakkemikkig. Ja. Voor ons in ieder geval hier in Utrecht. Maar dit was De Schaduw van Dutroux, een nieuwe podcast van NRC. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat die zaak speelde. En ik heb hem uitgekozen omdat het een zaak is uit de recente geschiedenis... waar ik heel weinig over weet. Ik was een jaar of 2 toen het speelde. En je ziet eigenlijk steeds vaker dat er vrij recente gebeurtenissen genomen worden... en dat daar dan podcasts van worden gemaakt. Ja, Berlijn is er ook een mooi voorbeeld van. Die we straks horen. Laatst hadden we ook van NRC Generatie 9-11. En ik was heel nieuwsgierig naar die zaak Dutroux. Ik ken de beelden wel van later, maar meer al als een soort, op een soort terugblikkende manier. Ja. En ik ben heel benieuwd hoe die zaak heel België op zijn kop heeft gezet. En ook wel Nederland en de wereld. Ja, het was natuurlijk een afschuwelijke zaak. Ik heb het natuurlijk wel met mijn volle verstand meegemaakt. Dit was zo verschrikkelijk erg. Dus ik vond het nu ook wel weer heel erg om daar weer allemaal doorheen te moeten. Omdat je dat natuurlijk nog goed, zo goed herinnert. En het was natuurlijk ook... je hoort het nu gelijk weer. Het is gewoon het ergste wat je kan overkomen, zou ik maar zeggen. Als ouder en als familie. En, hoe vond je het gedaan? Nou ja, ik... De eerste aflevering die hebben we alle drie geluisterd. En dat ging heel erg over de hoofdlijnen van wat is er ook alweer gebeurd. Ja. En welke weerslag heeft dat gehad op kinderen die destijds opgroeiden. En op ouders die er zenuwachtig van worden. Ja, want dat is een beetje, dat is de bedoeling, hè, van de podcast. Het is dus niet in die zin true crime dat we nou nog eens gaan uitpluizen. Hoe gelukkig. Maar het gaat over de sporen die het in de maatschappij heeft achtergelaten. Dus dat is wel... op zich natuurlijk een goed gegeven. Nou, dat maakt het uiteindelijk nog wel de moeite waard om het te luisteren. Want ik had in het begin had ik heel erg... waarom moeten we hier dus... Ja, het is zo verschrikkelijk. Waarom moeten we daar nog een keer doorheen? En dan hebben ze het op een gegeven moment over de kluwen ontwarren. Ik hoef helemaal niet precies weer te weten hoe dat is gegaan. Nee, dus ik was wel blij dat ze daar later met die psycholoog, psychiater over gingen praten. Dirk de Wachter. Die wordt er altijd bij gehaald als er in België iets gebeurd is. Dat is de vaste huispsychiater sinds corona eigenlijk ook. Wacht, ik heb een fragment waar we hem horen. Oh, ja. Hoe breed was de maatschappelijke impact van de Dutroux-affaire op generaties van toen en erna? Dat bespreken we met Dirk de Wachter. Dat is toen, was dat echt wel, een maatschappelijk traumatisch gegeven. Dat was zeker zo. Het feit dat u hier zit met die vraag, bewijst dat ook. Hè? Dirk de Wachter is psychiater. Hij koppelt problematiek die hij tegenkomt op de divan in zijn praktijk aan ontwikkelingen en trends in de samenleving. De Wachter omschrijft wat de zaak Dutroux voor reacties teweegbracht. Toen in der tijd, ik weet dat nog goed, die Dutroux-affaire met kinderen die opgesloten werden gedurende maanden, die gestorven zijn. Ook wel heel begrijpelijk dat een publieke opinie echt zwaar emotioneert. Mijzelf inbegrepen. Hè? Ik was ook de vader van kinderen. Dus het raakt u ook in uw eigen bestaan. Ik heb heel veel telefoons gekregen toen, ik weet nog echt heel goed, van mensen die mij belden en die zeiden van ja, dokter, bij mij in de straat woont zo'n beetje een rare man en die komt vaak met de fiets voorbij gefietst en dan kijkt hij zo naar mijn kinderen en het is nu niet voor het een of het ander, maar eigenlijk heb ik heel mooie kinderen. Wat denkt u daarvan en moeten we daar nu maatregelen? Moet ik dat nu aangeven enzovoort? Echt heel veel telefoons in die tijd, hè? Die emoties die dan irrationeel worden. En wat zegt u dan? Dan heb ik altijd geprobeerd om rust te brengen, begrip te tonen bedoel ik. Hè. Maar toch te zeggen van ja, maar kijk, fietsende mannen, zolang ze op de fiets zitten, kan het echt geen kwaad. Dutroux is echt een zeer uitzonderlijk gegeven. Daar zegt hij dat, het is een heel uitzonderlijk gegeven. Nou, dat geeft goed weer hoe het land natuurlijk in shock was en hoe werkelijk alles in dat teken stond en hoe het land verlamd, verkrampt reageerde. En toen is er een stichting opgericht, Child Focus. En die stichting die werkt nog steeds. En die politie was daar helemaal niet blij mee, want die vond dat ze echt op hun vakgebied kwamen. Maar die heeft voor een soort van stabilisatie, een soort kanalisering gezorgd van die enorme volksangst. Ja, want dit werd even genoemd de Witte Mars. 300.000 mensen die de straat op gingen. Ja. En dat is wel wat ik uiteindelijk... Ik vond de eerste aflevering aardig, maar ik heb iets verder nog geluisterd. En dan in de tweede aflevering gaan ze bijvoorbeeld het justitiële apparaat afpellen en kijken wat daar mis is. In de derde aflevering gaan ze kijken naar de rol van de media en hoe zij het volk ook opgehitst hebben in die zaak. En het zijn allemaal aardige verkenningen, maar ik had ook niet het gevoel dat ik naar de definitieve Dutroux-podcast aan het luisteren was. Het was die bestaat ook niet. Het zal ongetwijfeld effect en impact hebben gehad. En dat heel veel ouders hysterisch werden van... nee, kinderen niet meer naar buiten gaan. Ga nooit met iemand mee die een snoepje aanbiedt. En dat verhaal. Maar ik heb het, ook het idee dus dat moeten we dat dan nu weer op gaan raken. Zodat mensen weer denken van, oh ja, oppassen. Of, nee, dat ja, is natuurlijk niet het doel. Nee, dat is niet het doel. Nee. Maar ik was niet helemaal overtuigd van de journalistieke waarde hiervan. En het is wel gemaakt door NRC en de Stentor. Dus dan, de Standaard. De Standaard. Het is iets anders. Nee, de Stentor. Zo is Nederland. Hè. Dat is, ja. Maar... ja, deze vrouwen komen natuurlijk uit die generatie die toen kind was. En die. Dus ze proberen ook uit te zoeken wat het dan op hun voor impact heeft. En daarbij had ik een heel sterk how can I make this about me gevoel. dat snap ik wel. Het zijn ook twee Nederlandse vrouwen. Dus het is niet dat het. Dus ze putten wel uit de ervaringen van hun vrienden. Eentje woont er in België, die gebruiken een vriendin en de moeder van een vriendin om daar ook info uit te halen. En deze podcast heeft ook weer het bezwaar dat ze soms... Kijk nou toch uit met die voice-overs altijd, mensen. Want er zit zoveel herhaling in. Dus dan zegt iemand, ja, dat had nog wel wat impact. En dan zegt de voice-over, het had dus nogal wat impact. En dat gebeurt steeds. En dat doen mensen zo ontzettend vaak. Dat is een fout die steeds maar weer in podcast sluipt. Misschien moet je straks bij de deur gaan staan van het podcast-event... en gewoon iedereen eventjes er nog op aanspreken. Dat we de voice-overs gewoon veel minder willen bij de NPO en overal. Ze willen dus de voice-over nog veel minder bij de NPO. Dat mogen duidelijk en zijn. En overal. Nog iets positiefs verder, want het zit wel... Het luistert prettig. Het is een verhaal, je wordt er wel goed in meegenomen. Het zit goed in elkaar. Jullie hebben, wat Stan al zegt, jullie hebben het niet... Ik heb het gewoon helemaal meegemaakt en doorleefd, zal ik maar zeggen, die vreselijkheid toen. Maar dat moeten jullie zeggen. Ja, ik vond die maatschappelijke impact, dat vond ik hartstikke interessant om naar te luisteren over de media, over de politiek, over die ouders. Maar... het hoeft allemaal niet herkauwd te worden. En 25 jaar Dutroux, het is inderdaad een fijn haakje om een podcast aan op te hangen. Maar nou, fijn vind ik het niet. Een handig haakje voor zo'n lekker sensationeel verhaal. Misplaatste woordkeus. Maar het was niet, ik vond het niet over sensationeel. Het is alleen een sensationeel onderwerp. In het onderwerp zit erin. Nee. Ik zou zeggen, heren, laten we sterren geven. Stan begint. Ik geef 3,5 ster. Geef het 3, want het is natuurlijk wel, zit wel heel goed in elkaar. Het is journalistiek best oké. Dus 3 ster. Ja, ik geef ook 3,5 ster, net als Stan. En dat brengt dus op een totaal. Wie wil de rekensom maken? Want de echte luisteraar die weet dat het dan misgaat. 10 handen de lucht in gaan in de zaal. Ik ben er altijd heel goed in. En dan mag ik nu met trots en heel veel plezier aankondigen... het olijke duo Mariska Rijmerink en... hoe heet je ook weer? Vincent Bijlo. Die gaan live jullie optreden. Dames en heren, mag ik een groot applaus? Leuk, dank u wel. Leuk om hier te zijn. Ik ga een gedicht van Emily Dickinson zingen. Ik heb het zelf vertaald. Ik dacht, ik zing het maar in het Nederlands. Is mijn boodschap aan de wereld die nooit aan mij iets schreef. Het goede nieuws de aarde meldt met tedere allure. Ik geef mijn geen boodschap aan de wereld. Dank Mariska en Vincent. We gaan straks nog meer van jullie horen. En je luistert nog steeds naar Vink, de podcastgids van Nederland... met Vincent Bijlo, Stan Putman en mij, Milou Brandt. En we zitten in Tivoli voor de verandering. Heel vroeg in de ochtend, maar misschien luistert u dit wel in de nacht. We weten het niet. We gaan luisteren naar de volgende podcast. En de titel daarvan is Veel Saus. Welkom bij Veel Saus. Hier is uw presentator, Edson da Graça. Oké, okay dan. Hey, luister. Onze demissionair minister van Financiën investeerde 12 jaar geleden in een brievenbusfirma. Nou, wat dat is, je schrijft een bedrijf in op een plek waar de belasting tering gunstig is, maar het bedrijf staat daar niet echt. Niet verboden, maar niet echt netjes. Wat Woppert trouwens wel heel netjes heeft gedaan, is dit hele verhaal vertellen aan premier Rutte, vlak voordat hij werd aangesteld als minister van Financiën. Nou, is er één persoon in dit hele kabinet waaraan je gerust al je geheimen kan vertellen, en dat is premier Rutte. Want die heeft toch nergens actieve herinneringen aan. Nou kan je je reet wel inschrijven op de Maagdeneilanden. Dat neemt niet weg dat mensen zich hier toch flink genaaid voelen, Wopke. Lilian Marijnissen bijvoorbeeld, die vindt Wopke namelijk heel ongeloofwaardig als minister van Financiën. Want hoe kan je belastingontduikers nou aanpakken terwijl je zelf de belasting ontwijkt? Nee, dat kan niet. Nee, Wopke, dat kan niet. Lilian Marijnissen, word toch wakker. Hè? Wat zit je nou te lullen? Heb je dit kabinet zien bewegen de afgelopen jaren? Geloofwaardigheid is nou niet echt een criterium. Maar ik denk bij mezelf, jongens, wat zitten we nou met z'n allen te zeiken? Laat Wopke nou lekker schuiven met die centen. Het is toch goed dat een minister van Financiën inventief is met geld? Ja, zo begint de eerste aflevering van Veel Saus met comedian en presentator Edson da Graça. Vincent, je staat breed te glimlachen. Nou ja, het waren allemaal grapjes en jij zegt ja, nou, dat begon dus zo. Dit is natuurlijk gewoon een heel kort weekoverzichtje. Hij doet per week drie items uit het nieuws, waaronder dus Wopke Hoekstra en dan... Die verschrikkelijke Gordon die geëmigreerd is naar Dubai. En dan, wat was het andere? In aflevering 2 doet hij Facebook. Dus kortom, een aantal dingen die... En daar maakt hij dan grappen over zonder publiek natuurlijk. Waardoor hij, soms praat hij eigenlijk gewoon te hard. Omdat je, die neiging hebben alle cabaretiers. Ik ook. Ik heb het nog steeds de neiging om in shows gewoon veel te hard te praten. Hoe komt dat dan? Ja, dat weet ik niet. Dat is een soort... Ja. Gewoon te enthousiast. Een soort adrenaline, energie die naar je kop schiet. Daar had ik net ook een beetje last van, geloof ik. Ja, jij praat ook keihard te praten. Ja. Nee, viel mee. Maar ik vind dat er hele aardige grappen in zitten. Alleen je kan ze dus, doordat je het inderdaad zonder publiek doet, kan je het ook niet echt heel goed plaatsen. Dus hij is het wordt een beetje gesmeerd. Wat vinden jullie? Nou, het landt daardoor niet echt. Een beetje wat het effect wat ik vorig jaar toen ik streaming voorstellingen gaf. Dat daar natuurlijk geweldige grappen in zitten. En dan hoor je daarna. Geweldige grappen. Alles flikkert dood neer op de grond. Ja. Nou ja, het waren geen aanstaan. Geweldige grappen. Nee, maar ik had wel waar ik me een beetje aan ergerde was. Elke grap werd op dezelfde manier gebracht. En er zit geen rust in. Het was gewoon echt heel gehaast. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik vond, ze hebben daar ook tussen ingebouwd de mening van het volk. Ja, met dit vond ik best wel geestig. Ja. Gekke voxpopjes. Gekke voxpopjes inderdaad, met vragen aan... Wie doet die? Wildvreemden. Ja, dat kon ik niet vinden. Nee, ook niet. Maar dat is leuk. Heb je daar een fragmentje van? Ja, ik heb daar wel een fragmentje van. Dan moeten we eerst nog even door de grap van Edson da Graça heen. Deze vond ik wel echt grappig. Ah man, dat kan best. Oké, wacht. Ja. Doe maar, laat maar horen. Als ik denk aan kartels, dan denk ik aan Colombiaanse en Mexicaanse drugskartels. Van bijvoorbeeld Pablo Escobar of El Chapo. Maar er schijnen nu ook frituurvetkartels te zijn. Je hoort het goed, frituurvetkartels. Twee bedrijven die gebruikt frituurvet ophalen zijn beboet met 4 miljoen euro. En dan vraag ik me af, hoeveel hebben die gasten verdiend als de boete zo hoog is? Ik wist niet eens dat gebruikt frituurvet zo'n ding was, joh. Wat ga je straks krijgen? Junks die je willen pijpen voor een grammetje diamant? Dealers die jonge gasten laten overvliegen met frituurbolletjes in hun reet? Er woeden in Zuid- en Midden-Amerika ware drugsoorlogen. Wat krijgen wij hier straks? De patatoorlog? Straks heb je geen kinderfeesten meer in de Mackie, maar afters waar iedereen frituurvet in zijn adertjes loopt te spuiten. Gaat Ferry Bouwman in de derde seizoen van Undercover dealen in vette pillen, jongen? Het ding met gebruikt frituurvet is dat het een belangrijke grondstof is voor biodiesel. En biodiesel is een duurzamere brandstof. En duurzaam tikt tegenwoordig heel lekker aan. Dus die plofkippen van de KFC worden straks naar het slachthuis vervoerd met brandstof waar hun voorouders nog in zijn gefrituurd. Kijk, dat is nog eens circulair ondernemen. Wat zou je ervan vinden als je auto later op frituurolie rijdt? Vet. Ja, heel vet. Ja, dat is echt wel een leuk grap. Dat was ook mijn favoriete momentje uit de podcast. Ja. Dat is leuk, maar ik vind deze grap ook. Ik bedoel, die grap van die kippen die vervoerd worden met ja, dat is gewoon echt een goede grap. Ja, daarom, er zitten zeker echt leuke dingen tussen. En zeker. Ik vind het dus slim dat ze juist die menetjes tussendoor hebben gedaan. Dat je wel zo'n rust hebt. Even een rustpuntje. Want, en het zijn korte stukjes, allemaal anderhalve minuut of twee minuten. Maar het hele ding duurt ook maar 6 minuten. Hè? Dus de hele podcast duurt 6 minuten. Ja. Ik vond het ook een soort Twitter, deze hele podcast. En dat er zit gewoon een hele hoge grapdichtheid, grap op grap op grap. En de een is leuker dan de ander. Maar uiteindelijk, onder de streep, heb ik toch wel een vermakelijke 6 minuten beleefd. En dan, gelukkig. En blij ook dat het niet langer duurt, want dan word je ook gek. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Twitter bijvoorbeeld. Ja. Ik heb hetzelfde wat jij had. Ik vond niet alles even grappig, maar ik vind die Edson de Graas wel een... naast een hele aantrekkelijke man ook wel gewoon en daarvoor een luister je fijne, niet naar podcasts. Een leuke stem om naar te luisteren. Vind ik ook. Nou nee, maar dat speelt wel mee hoor. Oh, ja. Denk je dat al deze mensen hier zouden zijn als wij... Alsof wij dat helemaal niet weten. Alsof wij woest... Ze zijn hier omdat wij woest aantrekkelijk zijn. Ja, als we er allemaal als karbonkel uit hadden gezien, dan was het denk ik niet gekomen. Of wel? Karbonkel? Nee, dat denk ik ook niet. Maar, wij zijn natuurlijk ook heel aantrekkelijk. Maar je ziet ons natuurlijk zo vaak. Dat maakt niet meer uit. Maar het is een leuke podcast. Ik vind het is gewoon heel moeilijk om droge grappen te doen. Dus misschien is het wel leuk als hij weer veel gaat spelen. Om gewoon na de voorstelling even een 5 minuten in te ruimen met het publiek. Om zijn podcastje op te nemen. Ja, dat zou de vibe van de podcast wel echt terugkomen. Dat moet hij dan elke week doen, hè? Ja, hartstikke leuk in een comedyclub of zo. Edson aan het werk. Gewoon na je voorstelling. Dus als je ergens in Zwolle speelt of in Deventer. Ja, maar als je elke week een podcast wil hebben, dan moet je ze ook elke week optreden. Ja, 2 keer per week zelfs, hè? Dinsdag en vrijdag. Dinsdag en vrijdag. Ga er maar aan staan, Vincent. Vinny doet het. Ik doe het, ja, zeker. Ja. We gaan sterren geven. En ik zal beginnen. Ik geef voor deze podcast 3,5 ster. En ik spring weer op die 3,5 ster trein. Ja, ik wilde dat al doen, maar dat geloven jullie natuurlijk gewoon helemaal niet. Ik geef er 4 dan. Dat brengt ons op een totaal van... 11. Goed. 11 sterren. Ja, zo kan ik geen fouten maken. Dat scheelt dan weer. We gaan naar de volgende podcast en die heet Eitje. Altijd als ik aan mijn toekomst dacht, had ik een vrij standaard plaatje in mijn hoofd van mijn later... Veel vrienden, een leuk huis, een fijne baan en een gezin. Nu ben ik midden 30, vrijgezel en zonder kind, terwijl het verlangen blijft. En het liefst wil ik dat natuurlijk met die leuke man. Maar ja, die laat al even op zich wachten. En de tijd tikt ondertussen door. Ik heb het gevoel dat de tijd begint te dringen. De liefde kan altijd nog, maar een kind krijgen niet... Mijn eitjes en mijn baarmoeder zijn helaas niet eeuwig houdbaar. En dus besluit ik iets te doen. Verdieping 3. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben om 11 uur een afspraak. Op welke naam? Madou van der Starre. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Ik ben Malou en dit is aflevering 1 van Eitje. Verlangen. Dit is mijn kinderwens. Een eigen mini-mens. Eitje is een podcast over mijn kinderwens en de illusie van vanzelfsprekendheid rond het maken, nemen, krijgen, willen van kinderen. Want dat dat niet altijd vanzelf gaat, daar weet ik inmiddels alles van. Ja, zo begint Eitje. Vinnie, jij hebt deze aangedragen. Ja, omdat deze podcast het zit natuurlijk vol met allerlei dilemma's van de moderne mens. Of ze nou worden veroorzaakt door de natuur of door wat er allemaal in technisch opzicht mogelijk is. En hoeveel zaad je kunt laten aanslepen van een zaadbank uit Denemarken. Op een gegeven moment zei een dokter, jij wilde zwanger worden met zaadjes van kraaiers, maar ik verstond zaadjes van kruiers. Dus toen heb ik even gedacht dat donors ook kruiers werden genoemd. Dus de hele tijd, ja, je loopt toch rond de hele tijd met die ballen. En dat ze die ballen aan het kruien waren. Dat dacht ik. Maar het is dus kraaios, dat is een Deense spermabank. Waar zij zaad, dat ze overigens zelf moet betalen. Op een gegeven moment heeft ze 10.000 euro aan zaad al uitgegeven. Terwijl het maar een heel klein beetje was. Dus het zit niet in de hoeveelheid dat je daar dan voor betaalt, zou ik maar zeggen. Maar dit is wel een interessante podcast. Want hoe gaat zij om met die kinderwens? Dus ze heeft dus geen man. Wat doet ze? Ze wil dus echt, ze gaat naar een heel lelijk gebouw in Leiden-dorp. Zegt ze zelf, waar die kliniek zit. Waar ze IUI krijgt. Intrauterale inseminatie. Dat noemen ze bij koeien KI, maar bij mensen heet dat IUI. En ja, daar zijn we ook bij als de luisteraar. We zijn daar, we mogen mee. Vlak in de buurt. We zijn ernaast, zitten we. Ja, zeker. Ja. Dus het geeft een enorme intiem beeld van haar geworstel en gedachten en overwegingen. En haar afwegingen ook, want ja, is het niet verschrikkelijk egoïstisch om dat te willen? Hoe denk je over het kind van later? En waarom wil ze het eigenlijk? Waarom wil ze het? Wat vonden jullie? Nou, ik vond wat ik het allerinteressantst vond aan de podcast is dat ze in elke aflevering gaat ze spreken met mensen die in soortgelijke situaties zitten of die met haar mee kunnen spreken. Dus een koppel waarbij die man niet vruchtbaar is en dus halen ze ook zaad bij een spermabank vandaan. Of een vrouw die ongewenst kinderloos is en dan ook besluit het heft in eigen hand te nemen. Dus ze maakt het heel erg. En ze pakt het allemaal op een hele frisse, nonchalante toon aan. Waardoor het niet een te zwaar onderwerp wordt. Of zo. Ja, en, precies. En dan kun je dus zeggen van ja, oké, kinderen is ook niet per se een heel zwaar onderwerp. Maar het is best wel tragisch als je heel graag kinderen wilt. En dat die keuze is gewoon voor je gemaakt dat niet kan. Maar juist inderdaad omdat zij zo heel gepast rustig is en heel, heel luchtig erover doet. Ga je als luisteraar echt met haar meevoelen. Tenminste ik. Maar dat heeft misschien ook te maken met dat ik bijna in dezelfde levensfase zit. Ja, als deze. Precies. Jouw biologische klok is ook keihard aan het tikken. Ja, je gaat je toch zorgen maken over die eitjes. Ja. Nou ja, dat gerammel van die eierstokken horen wij regelmatig in de uitzending. Ik probeer, jongens, rustig. Edson. Ik hou zo veel. Zij gaat ook bijvoorbeeld praten met Lisbeth Smits. En Lisbeth Smits die was ook aanvankelijk ongewenst kinderloos. En die is daar een boek over gaan schrijven. En die schrijft dus ook van ja, waar zij heel veel aan heeft gehad, is een boeddhistische wijsheid. Je moet niet het leven willen leven. Je moet niet het leven leven wat je zou willen leven. Je moet het leven leven dat je toekomt. Want anders kun je het ook nooit verwerken dat niet, dus niets voor jou is. Kinderen. Ja. Of dat het jou niet gegeven is om die te krijgen. Bovendien is het ook nog zo dat die kinderloosheid, ja, je moet dat toch verwerken op de een of andere manier. En zij vraagt zich ook de hele tijd af, is dit nou een soort dwanggedachte dat ik koste wat kost kinderen moet hebben? Dus het is ook heel veel zelfonderzoek. Want er zit natuurlijk een enorm hyperindividualisme ook bij. Terwijl je het toch hebt over een mini-mens. Had jij kinderen gewild? Nee. En moest je dat uitleggen? aan mensen? Nee, ja, dat heb ik wel vaak moeten uitleggen. Want dan zeggen ze natuurlijk altijd, je hoopt natuurlijk... Dan zeggen ze, ja, jullie willen natuurlijk kinderen, geen kinderen, omdat ze dan misschien... Dus dan is mijn antwoord, nou, mensen... wij hebben allemaal van die prenatale tests laten doen. En dan blijkt dus dat de kans dat wij een blind kind krijgen, die is nul. En dan hoeft het van ons niet meer, echt niet. Ja. Dus dat is... Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook vrij impertinent. Want waar mensen, vrouwen die geen kinderen hebben, hebben daar ook heel veel last van. Ook dat ze constant maar bevraagd worden van waarom niet. Terwijl en niemand vraagt vrouwen, uit, als een vrouw met zeikerige kinderen rondloopt, niemand vraagt uit, waarom heb je eigenlijk kinderen genomen? Ja. Wat, dat, en dat legt ze ook wel heel leuk uit in deze aflevering. Want ze spreken ook met een stel dat heel erg gewenst kinderloos is. En daar heel bewust voor gekozen hebben. Ja. Ja, ik ben er zelf ook nog niet uit. Oh, laten we even een tweede fragment nog luisteren. Nou, de vierde behandeling. Ja, en de laatste van de eerste serie ritjes die ik heb. Dus ik vind het wel spannend. Maakt hem wat belarender, denk ik. Ja. Maar ik probeer nog niet te veel over na te denken van wat... ik ben bang dat hij uitverkocht is of zo. Want ik heb niet durven kijken of hij nog op voorraad is. Nee, maar dat snap ik wel. Dan moet je, nou ja, als je verder vooruit denkt, dan ga je alweer denken van, oh, dan moet ik misschien helemaal weer een nieuwe keuze gaan maken. Ja, en, ja, het is natuurlijk allemaal niet iets wat je zomaar even doet. Nee, dus, nee. De wachtweken blijken dit keer extra spannend te zijn. Want ik voel van alles. Zijn dit de signalen van mijn lichaam dat er iets gebeurt? Of hallucineer ik het? Ben ik er te veel mee bezig? Dus ik ga de test doen. Oh my god. Stress. Voor het eerst ben ik te laat ongesteld. En voor het eerst in dit traject doe ik een zwangerschapstest. Twee streepjes is zwanger. Ik durf niet om te draaien. 3 minuten wachten. Als ik hem toch omdraai, is het meteen duidelijk. Nee, met de beste wil van de wereld kan ik hier toch echt geen tweede streepje op ontdekken. Nou, auw. Ik stoot me. Nee, dit is geen goed nieuws, denk ik. Weer niet gelukt de vierde mislukte poging. En dat betekent dus dat ik opnieuw zaad moet gaan bestellen. Ja, wat ik hier ook fijn aan vind, is dat je dus niet iets hebt van... Oeh, spannend. Zou ze zwanger zijn of niet? Je hoort het in de volgende aflevering. Ja. Geen cliffhangers. Oh, ja. Dat zou dat vind ik zo sympathiek dat, ze dat, dat ze dat niet heeft gedaan. Want dit zit wel aan het einde van deze aflevering. Klein dingetje, maar toch wel belangrijk. Wat ik, als ik nog wat kritiek mag leveren... Nee, eigenlijk niet vandaag. Laten we nou vandaag niet? Vandaag gezellig? Ja. Nee, ga je gang. Ik miste een klein beetje de reflectie. Misschien met iemand anders, want zij doet zelf de voice-overs. Je hoort haar vaak haar over pijn zingen. Maar heel erg kwam op mij over toch... een beetje bedacht of heel erg uitgeschreven. En ik had, misschien komt dat ook wel later in het seizoen. Ik heb eerst 2,5 aflevering gehoord. Nou, wat maar ze wel gedaan met heeft. Gaat spreken erover. Nee, wat ze wel op een gegeven moment wel gedaan heeft. Zij is ook een dochter gaan bezoeken van een vrouw die op de manier zwanger is geworden zoals zij zwanger wil worden. En gevraagd aan die dochter: hoe vind jij nou dat dat gegaan is? En ben jij zelf, hoe ben jij daar uitgekomen? Die vrouw is nu 25. En die zegt van ja, ik zou het misschien eigenlijk ook wel zo doen zoals mijn moeder het gedaan heeft. Dus er zitten wel allerlei, van alle kanten wordt het geheel wel belicht. Ja, ik heb ook eigenlijk geen reflectie gemist. Ik krijg wel een goed beeld van haar waarom zij, hoe zij ook in deze situatie terecht is gekomen. En waarom zij wel graag kinderen wilt. En wat het met haar doet. En of het uiteindelijk lukt, dat... heeft ze zelf al een keer verraden in een interview. Maar gaan we nu niet zeggen, wij toch? Gaan dat nu niet doen, nee. Oeh, dat weet ik ook nog niet. Het kan niet of wel lukken, laten we dat zeggen. Ja. Nee, ik vond het een heel truttig onderwerp. Truttig? Ja, ik vind het een truttig onderwerp. Maar ik was echt van begin tot eind geboeid. Zo truttig. Dat ik vind het juist wel stoer dat je zo je... onderwerp. Ja, maar ik vind het heel truttig. Kinderen, eitjes, oh, kan ik wel zwanger worden? Oh nee, toch niet. Oh, dan ga ik het zelf. De spermabank. Beetje truttig. Maar daar had ik helemaal dus geen last van. Ik was echt heel aangenaam verrast. Ik wist ook niet wat het was. Ik dacht, eitje, waar zou dat over gaan? Nou, gekookt eitje. Ja, of het is allemaal heel makkelijk en het is een eitje, maar... Ja, is precies. Ja, maar die ambiguïteit zit erin. Die want zit er natuurlijk wel in, inderdaad. Ja, uiteraard. Ja. Dus? Dus? Moeten we nu sterren gaan geven? Ik zou zeggen, laten we sterren geven. Oké, ik geef er 4, want het is wel een ontzettend goed. Het maakt heel veel los. Het laat de moderne mensen ook nadenken over wat is nou de grens van die mogelijkheden. En laten we toch in godsnaam altijd, dat wil ik er wel bij zeggen, het kind hierin altijd, maar dan ook altijd voor opstellen. Want het gaat uit, je verwekt een wezen, een mens. En het kind heeft al zo weinig rechten. Dus het kind moet echt de basis zijn van al je gedachten hierover. Ja, als je nog priester wilt worden of predikant, dan kan dat, hè, Vincent? Heel graag. Okay. Toch een soort cabaretier, dus bijna. Maar ik geef 4 sterren ook. Ik vond het hartstikke goed aangepakt, deze gevoelige zoektocht. Ja, ik geef 5 sterren. Want ik vond het echt een hele goede podcast. En het is misschien ook, ik ben een beetje de doelgroep. Ik heb ook nog geen uitzicht op een kind. En ik weet ook niet of ik het wil, maar ik weet in ieder geval dat ik niet wil dat het niet kan. En dat ik daarom het dus wel wil. Snap je? Ja, ik snap het helemaal. Ja. Dus, het boeide mij van begin tot eind 5 sterren. Je bent nog 4 jaar jonger dan deze... Ja, ik heb nog Malou. Even, maar dat betekent niet dat ik... Milou, Malou. Relaxed onderuit kan gaan zitten. Dat betekent dus 13 sterren. Ja. Vincent, misschien is het tijd dat jij weer naar de piano toe beweegt met Mariska Reimerink. Ja. Tevens vriendin, vrouw van... wettige echtgenoot, roept Vincent nu door de zaal. Nee, Vincent is de man van Mariska Reimerink. Jazeker. Dat is het. Oké. Okay. Kunnen ze ook aankondigen? Ja, wij werden net aangekondigd. Hoorde ik later eigenlijk pas bewust. Als het olijke duo, maar ik zing eigenlijk nooit olijke liedjes. Ja, sorry. Mijn man is cabaretier, die is heel grappig. Maar ik ook, maar niet als ik zing. Een liefdesliedje. Waar anders over. Top. Soms komt een liefde zomaar aangevlogen. Je was er niet eens op voorbereid. Je wist het niet. Maar je hart stond open, je wist het niet. Maar het was tijd. Zelf zette je de eerste stap. Niet eens op liefde voorbereid. Een aardig woord, een leuke grap. Je wist het niet. Maar het was tijd. Liefde zweeft altijd door de atmosfeer. Liefde hangt altijd in de hemelsblauwe lucht. Ook al denk je soms wel eens voor mij nooit meer. Liefde is bestemming, niet een vlucht. Mariska Reimerink en Vincent Bijlo op de piano. Ja. Nu dan de tune, denk ik. Nu gaan we naar de laatste rubriek van deze aflevering. Pop. Podcast, aangedragen door de luisteraar. Luisteraar. Ik was helemaal vergeten dat deze er nog aan zat te komen. Mijn zondag is goed. Ja. Fijn dat Fia chauffeur er ook is. Goed, we gaan naar de laatste rubriek dus. Wil jij ook een podcast aandragen? Iemand hier in het publiek, dan kan dat voor de volgende aflevering misschien. Spreek onze voicemail in 035-6717-000 of mail naar vink@avrotros.nl. En deze keer wordt de podcast aangedragen door Ria en Luc. Zij dragen de podcast Berlijn, het verhaal van de muur aan. En zij schrijven: deze podcast is een docu over het ontstaan van de Berlijnse muur. Is een trage podcast en geeft je een mooie inkijk over het fenomeen. De intro van aflevering 1 is wel wat lang en zou iets korter kunnen zijn, want het verhaal over de persoon die deze podcast vertelt is minder boeiend. De duurtijd kan je ook tegenhouden. Daarom zou ik het verdelen in telkens 30 minuten. Of je kunt het sneller afspelen. Dank u, thanks and stay healthy, Ria en Luc. Nou, wij hebben natuurlijk gewoon de bijna 2 uur lang geluisterd naar aflevering 1. Tuurlijk, ja hoor. En zo begint de muur. Even kijken, waar zijn je? Daar. I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Berlijn, het verhaal van de muur. Op 9 november 1989 viel de Berlijnse muur. Er kwam een einde aan het tijdperk waarin de wereld was opgedeeld in een kapitalistisch Westen en een communistisch Oosten. Het is ondertussen 30 jaar geleden en de Berlijnse muur lijkt een relict uit het verleden. Maar de gevolgen van dat breukmoment in 1989 zijn nog altijd voelbaar. In het leven van miljoenen mensen, in de wereldpolitiek en in Berlijn zelf. De stad is radicaal veranderd sinds 1989 en ze fascineert meer mensen dan ooit tevoren. Daarom gaan we komende weken op stap in Berlijn met schrijver Piet de Moor en Clara eindredacteur Karen Billet. Allebei hebben ze hun hart verloren aan Berlijn. Piet de Moor bezoekt de stad sinds 1973 en ging er definitief wonen in 2010. Hij bracht de woelige geschiedenis van de stad tot leven in zijn boek Berlijn, leven in een gespleten stad. Karen Billet groeide op na de val van de muur. Zij twee brengen u de komende weken het verhaal van de muur en praten met Berlijners over hun leven voor en na 1989. Waarom werd in 1961 een muur gebouwd in Berlijn? Dat zoeken Piet en Karen vanavond voor u uit. Veel luisterplezier. Das macht die Berliner Luft. Ja. Berliner Luft, dat is leuk, dat liedje wat je hoort. Ja, la, la, Berliner Luft, Luft, Luft. Dat kennen wij als reisje langs de Rijn. Maar dat komt uit een Duitse opera, Frau Luna, van Lienke, Paul Lienke. Die heb ik in Berlijn live gezien in een grote tipi-tent bij het bij de Bundeskanzlerij. Mm-hmm. Dus dat is leuk. Ja. Echt leuk. Er zit heel veel muziek in ook, hè? Ja, heel veel muziek. Volgens mij is het beproefde Clara-recept ook wel. Het beproefde Clara-recept. Ik vind het wel leuk dat Clara nu een keer een vrouw heeft die hele lange verhalen vertelt. Want meestal zijn het, ik weet niet of je bekend bent met de podcast van Clara, maar dat zijn vaak hele lange afleveringen met hele goede vertellers, hoor. Maar het zijn vaak wel allemaal mannen. Het zijn alle witte mannen. Dat is niet erg. Maar, dat zeg jij nou zo, maar op een gegeven moment neemt deze Piet de Moor echt alles over. Die begint met een monoloog. Dat vind ik ook zo irritant van die Belgen. Wat begonnen met Bart van Loo, Johan Optebeek. En er zijn zoveel Belgen, je zet je op een stoel en die kunnen urenlang uitputtend over één onderwerp vertellen. En dat is bij deze Piet de Moor ook weer zo, want op een gegeven moment schuift hij Karen Billet helemaal aan de kant. Dan is hij echt, hij weet werkelijk alles en gefascineerd. Dat is trouwens, weet je, dat het woord fascinerend, dat is volgens mij het woord wat tegenwoordig ook het vaakst in podcasts gebruikt wordt. Alles is fascinerend. Intrigerend. Oh ja, dat is mij nog niet zo opgevallen. Ja, moet je maar eens oppassen. Dus als je daarop gaat letten, is het fascinerend om dat te horen. Zeker en vast. Ja, dat duo, het is inderdaad goed dat ze de moeite hebben genomen om er nog iemand naast te zetten. Want dat had bij bijvoorbeeld de Bourgondiërs of bij de podcast over Napoleon en de Zonnekoning. Allemaal podcasts die de Vink-luisteraar wel eens voorbij heeft horen komen in Vink. Ja. Wat had best wel een schoolmeesterig gevoel. En omdat het één man was die oreert. En wat ik wel fijn vind, is dat ze hier Dat vond ik niet, hoor. Op pad gaan. Dus nou, dat is wat meer dynamiek hier. Ik vind dat wel verfrissend, dat het een beetje afwisselt. Dat je een beetje af en toe erbij wordt getrokken. Want twee uur luisteren, dat vind ik echt flink hoor. Ik vind het ook eigenlijk niet nodig. Want er zijn heel veel punten, er is zelfs op een gegeven moment dat ze zeggen, nou dat was hoofdstuk 1. Nou, het lijkt me een mooi punt om eruit te gaan. Ja, het zijn 4 afleveringen in totaal. Volgens mij kan je ze opknippen in 20 afleveringen van een half uur. En dat lijkt mij veel beter te behapstukken. Het is langer dan een film nu. Ja, het klinkt een beetje flauw dat we zo... Behappen of verhapstukken? Verhapstukken. Ja, verhapstukken. Maar dat zeiden Ria en... Hoe heette ze? Ria en Luc. En Ria en Luc zeiden dat ook gelijk, al, inderdaad. Ja. En over die intro hadden ze ook helemaal gelijk. Ja, we hadden naar ze moeten luisteren. Ja. Maar ik begon met luisteren en ik dacht, oh jongens, dan gaan we weer. Dan gaat iemand die hele geschiedenis vertellen en zo. Maar ik vond het echt ontzettend leuk gedaan. Omdat ze gaan echt naar plaatsen waar die stond. Ze komen bij hele rare exclaves in het westen van Oost-Berlijn. Ze gaan naar hele merkwaardige punten. Dus die hele stad, die wordt eigenlijk voor je uitgetekend in audio. Die plaatsen waar die muur heeft gestaan. Dus dat vond ik een enorme, want ik dacht van, oh, dan moet ik weer 2 uur door alles wat ik al weet. Maar dat is dus helemaal niet zo. Je hoorde wel nieuwe dingen. Ja, is een Duitse schrijfster, Tanja Dukkers. Zij heeft in Duitsland haar herinneringen aan haar kindertijd in West-Berlijn opgetekend. En in dat boek vertelt zij hoe ze ooit bezoek kregen van een oom en een tante uit West-Duitsland. Die dachten van, we gaan die arme familie van ons in West-Berlijn toch eens gaan bezoeken en een hart onder de riem steken. En oom en tante komen toe in Bahnhof Zoo, wat toen het station was waar alle treinen uit West-Duitsland aankwamen. En Bahnhof Zoo was op dat moment, de omgeving was een puinhoop. Dat was de buurt waar criminelen rondhingen, waar drugs verhandeld werden, waar ook veel tienerprostitutie was. Dat is de buurt waar Christiane F. ook rondhing. Dus die oom en tante uit het deftige West-Duitsland, die waren in alle staten, die dachten van dit is de ondergang van de wereld. En die zeiden dan ook letterlijk op het einde van het bezoek, West-Berlijn is verloren voor ons. Dus Oost-Berlijn, dat wisten ze al, dat hoort niet bij ons. West-Berlijn was nog altijd een deeltje van West-Duitsland. Maar dus die brave West-Duitse burgers dachten van, wat hebben wij eigenlijk aan West-Berlijn? Laat het maar aan de Sovjets. Want de hele constructie met nog 1 stukje van de stad dat bij het westen behoort, in die hele Rode Zee, die is toch al absurd. En we moeten er ook nog veel geld voor betalen. Er stromen heel veel belastingen naartoe. Dus laat het maar naar het oosten gaan, dan zijn wij er vanaf. En ik vind dat een heel treffende anekdote, omdat wij nu altijd die beelden van 1989 voor onze ogen hebben. Wij zien de euforie van toen. Mensen waren blij dat Duitsland weer één werd. Maar in feite is dat ook een vertekend beeld, want voor veel mensen in West-Duitsland hoefde het eigenlijk niet. Ze hadden niet veel te winnen bij die hereniging van Duitsland. Ja, dat is dus wel buitengewoon interessant dat ze dat zo vertelt. Omdat er inderdaad, bijvoorbeeld bij de bouw van de muur in 1961... Adenauer, die toen bondskanselier was, die is pas een week later of 10 dagen later naar Berlijn gekomen om die muur eens een keer te gaan bekijken. Terwijl die muur in 1 nacht, moet je je voorstellen, in 1 nacht gebouwd is. Ja, 120.000 soldaten waren er voor nodig. Ja. Militairen. Het is toch een gigantisch project geweest. En het verhaal van de muur wordt ook altijd verteld vanuit het perspectief van de val ervan. Ja, en, nooit van de oprichting. Nooit de oprichting en het leven in Oost- en West-Berlijn. Nee. En dat je dus op die bewuste dag dat je aan het stappen kon zijn geweest in West-Berlijn. Als Berlijner. En dan... Ja, blijf je logeren ergens, dat kan natuurlijk. En dan wil je de volgende ochtend naar huis en dan staat die muur daarop eens. Nee, dat kan niet. Dat is het omgekeerde, want Herman Finkes heeft een keer een grapje gemaakt van in 1989. Ik was laatst in Berlijn, ik ga stappen, ik zet mijn fiets hier in de muur. Ik kom terug, muur weg. Dus dat is het omgedraaide dan. Ja. Nou, ik krijg wel ook heel erg zin van deze podcast om op Amsterdam Centraal in de trein naar Berlijn te stappen. Oh, ik ook. Absoluut. En dan, volgens mij kan je in die hele rit kan je een groot deel van die 4 afleveringen wel beluisteren. Ja. En dan vervolgens die stad in te gaan. Dus ik heb in Berlijn een keer op een tandem een Mauerstreichzug gereden. Het was vlak voor de verkiezingen, er gingen er een paar parlementariërs mee. Toen zijn we gewoon door de stad gaan fietsen. En alle plaatsen waar die muur gelopen had, gingen wij langs. En waarom waren die parlementariërs mee? Hadden die niet beter te doen dan die hadden dat georganiseerd. Ah. Het was een soort reclametochtje van de SPD, vlak voor de verkiezingen. En ben jij ook wel eens voor de val van de muur? De eerste keer dat ik er was in 2000. En toen maak ik wel op een gebouw, in een gebouw gelogeerd aan de Friedrichstraat, wat vroeger Oost-Duits was. En daar zijn ze ook, hè, in de podcast, of niet? Ze zijn ook op de Friedrichstraat. Ja. En in een tuin? Dat is eigenlijk buiten het centrum. Want Berlijn is natuurlijk waanzinnig uitgespreid. Het is een grote stad. Maar in dat gebouw, dat was nu een soort hostel, youth hostel. Dat werd beheerd door... Jij sliep op die slaapzaal. Nee, we hadden wel een tweepersoonskamer. Maar er zaten wel gewoon 30 junks aan de receptie. En het was gewoon wel inderdaad nog de Oost-Duitse manier van... Nou jongens, hier moeten zoveel mogelijk mensen werken. Dus dat arbeidsethos was er nog. Ja, en wat ik ook interessant vond... Ik heb de eerste aflevering en een stuk van de laatste aflevering geluisterd. En ze pakken echt facetten uit de Berlijnse cultuur. Dus ze kijken wat er nog over was van de cabaretcultuur die in het interbellum daar bestond. En hoe dat in West-Duitsland en vooral in Oost-Duitsland ook nog leefde. Ja, daar heb je nog heel lang van dat Erika Mann-achtige, die Pfeffermühle cabaret gehad. In Oost-Duitsland. Zelfs Cox Habbema, de ex-schouwburgdirecteur in Amsterdam, die heeft ook nog een tijd in Oost-Duitsland gespeeld. Ja, bij een toneelgezelschap. In de jaren 70, 80 met Wolf Biermann. Zullen we sterren gaan geven, jongens? Ja. Ik wil nog wel zeggen dat ik het een mooi tijdsdocument vind. Ik vind het een hele interessante periode in de Duitse en in de Europese geschiedenis. Dus ik heb met interesse wel geluisterd. Ja. Alleen, het is gewoon echt iets te lang voor mij. Sorry, ik heb een korte spanningsboog. Dat is nou helemaal zo. Maar desalniettemin geef ik wel 4 sterren. Want het is wel weer echt een werk waar je u tegen zegt. Zou je dan niet kunnen doen dat je hem gewoon op pauze zet? Dus dat je niet hun laat bepalen hoe lang zo'n aflevering is. Maar dat je gewoon aan een half uur zegt, nou, ik ga morgen weer verder. Dat ik dat nou niet bedacht heb zelf. Oh, ja, nee, ja, ik weet niet. Nee, ja, dat is een goede tip. Ga ik bij de volgende afleveringen toepassen. Ah ja. Ja. Ik geef 4,5 ster. Ik zou eigenlijk willen dat er voor elke stad in Europa zo'n fijne geschiedenispodcast bestaat. Dat je gewoon kan gaan wandelen of dat je ter voorbereiding in die wereld kan verdwijnen. Ik ga ook mee, 4,5 ster. 4,5 ster, dat is een... Rekenwonders in het publiek. 13 sterren. 13 sterren, inderdaad. En dat betekent dat we ook zo langzamerhand naar een eind... oordeel, scoren, toe kunnen. Op de laatste plek is geëindigd De Schaduw van Dutroux met 10 sterren. Niet verkeerd, uiteindelijk 10 sterren. Nee, dat is best veel. Hele goede. Dus niet onverdienstelijk. Net als bij 2 voor 12. Zeker. Dan Veel Saus met 11 sterren. Gedeelde eerste plek vandaag. Namelijk allebei 13 sterren. De podcast Eitje. En Berlijn, het verhaal van de muur. Dus dat, ja, gefeliciteerd aan die podcast allebei. Ja, er mag geklapt worden. Ik zie wat handjes. We zouden bijna vergeten dat we hier tegenover een mensenmassaatje zitten. Nou, ik niet hoor. Ik zal jullie nooit vergeten. Nee. Nooit. Is er iemand die nog echt een gouden podcast-tip heeft? Ja, dat moeten we nog eens even doen. Echt eentje waarvan je denkt, hey, die heb je nog niet besproken en die moet je hebben. Even, kijk, even doet mijn microfoon het. Hij doet het. Milou rent door het publiek. Iedereen gaat uit elkaar. Wat is je naam en wat is je podcast? Oscar. Ik moet je teleurstellen. Geen podcast. Maar ik heb wel een vraag aan Vincent. Ik heb de neiging om de voornaam te gebruiken, omdat ik zoveel luister. Vincent, wat voor mooi apparaat heb je daar zitten en wat lees je daar allemaal op? Oh, dit is een braille apparaat. Het is een regeltje met een tekstverwerkertje erin. En daar lees ik mijn aantekeningen op wat ik heb opgeschreven tijdens het luisteren naar de podcast. Dus waanzinnig handig. Ik kan ook mijn telefoon ermee verbinden. Ik ben altijd een beetje jaloers, want Vincent die komt dan opeens met feiten te berden waarvan ik denk van, waar hou je dat nou vandaan? Maar dat blijkt dan allemaal uit dat kleine braille keyboardje te komen. Ja, maar ik kan ook tijdens de uitzending ook nog gewoon internetten op mijn telefoon. Ja, hij is nu gewoon bitcoin aan het handelen en aan het chatten. Ik heb nu... Oh god, het gaat naar beneden, jongens. Ja. Het gaat enorm naar beneden nu. Oh, oké, okay, allemaal handelen, snel aan de knoppen. Verkopen, ja. Dank allemaal voor de komst. En dank ook aan de radioluisteraar voor het luisteren natuurlijk. Na nu kan de radioluisteraar luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door Nachtzuster. En wie weet is dat wel weer gewoon... Als altijd, met Astrid de Jong. De Jong. Ja, dat denk dank ik voor wel. Het luisteren allemaal. Dag. Bedankt. Bedankt. NPO Radio 1.